بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم الف لام را یہ حکمت سان بھرل قرآن کریم جو آیتوں آہن أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين چا عرب جي کافرن کي عجب وٺي ٿو ته اسان رسول عربي تي وحي موڪلي جيڪو انن مائي آهي ان لاءِ ته ماڻهن کي ڏيجاري ऐं मुबारक ॾे मोमिननि खे त बेशक इन्हनि लाइ सनन रब वटि वॾो दर्जो आहे मौजज़ा ॾिसी काफ़रनि चयो बेशक हीअ साफ़ जादूगर आहे إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بے شک رب تمہاں جو اللہ آہے جے آسمان ان زمین کے چھن دین میں پیدا فرمائیو ان کھاں پوئے عرش عظیم تے رونق افروز تھیو جیت سندس شان وٹا آہے اوہی کائنات جے ہر کم جی تدبیر کرے تھو اوب سندس اجاز کان سوائے سفارش نتھو کرے تمہاں جو اوہی رب آہے پوئے تمہاں انہ جی عبادت کریو چھا پوئے تمہاں غور نتھا کریو إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تمام سبني کے اندا موت واہے اللہ جو وعدو سچو واہے بیشک اللہ शुरूआत में मखलूक खे पैदा कयो उन खां पोइ खेन मोटाईंदो इन ई लाइ त जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया उन्हनि खे पूरो पूरो सवाब ॾे ऐं काफ़रनि लाइ गरम पाणी आहे ऐं दर्दनाक अज़ाब आहे इन ई सबब आहे जो कुफर कंदा हुआ لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون اللہ تعالیٰ وہ آہے جے پانجی قدرت سان سج کے روشنی وارو بنائیو ایں چند کے نور وارو بنائیو ایں انہن ماں ہر ایک لائے منزلوں مقرر کیائیں ان لائے تمہاں سالن جی گنپ حساب معلوم کریو اللہ تعالیٰ انہن کے پانچ حکمت سے پیدا فرمائیو اللہ پانچ آیتوں بیان کرے تو انہی قوم لائے جے کہ جانن تھا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون بے شک رات انہی جے بدل جن ऐं जेकी शयूं अल्लाह ताला आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में पैदा कयूं आहिनि उन्हनि में निशानियूं आहिनि उन क़ौम लाइ जेके ख़ौफ़ कनि था बेशक जेके माण्हू असां सां मुलाक़ात जी उमेद नथा रखनि ऐं दुनिया जी हयाती ते राज़ी ऐं उन ते मुतमैन थियनि था ऐं जेके माण्हू असांजे आयतुनि खां غافل आहिनि उन्हनि जी जाइ जहन्नम आहे सदन बदामाली जे करे الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم بيشك جن ماڻهن ایمان آندو ۽ سونا عمل کيا اللہ تعالی انہن جي آخرت ۾ سن ایمان آن جي ڪري رهنمائي فرمائندو انهن بهشتن جي هيٺان بهشت ۾ نهرون وهنديون دعواهم فيها تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين انہاں جی دعا پشت میں سبحانک اللہم ہندی انہاں جی کھیکار پشت میں سلام سا ہندی سندن دعا جی پچھاڑی الحمد للہ رب العالمین سا ہندی ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخير لقضی الیہم اجلهم فنذر الذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمہون ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला माण्हुनि लाइ बुराई जल्दी मोकिले हा जीअं की इहे चङाई लाइ तकड़ि कनि था त इहे हलाक थी वञनि हा पोइ जेके माण्हू क़यामत ते ईमान नथा आणनि असीं उन्हनि खे सदन गुमराई में छॾे ॾियूं था जो इहे हैरान रहनि था فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ऐं जेकॾहिं इंसान खे का तकलीफ़ पहुचे थी त असांखे पुकारे थो पासे भर ऐं वेही ऐं बीही मतिलब त हर हाल में पोइ जॾहिं असीं हुन तां तकलीफ़ लाहियूं था त ईअं मालूम थिए थो त गोया उन असांखे इन ई तकलीफ़ में पुकारियो ई न हो अहिड़ी तरह हद खां वधंदड़नि खे सदन बदामाली सदन नज़रुनि में सुणी कई वञे थी وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ऐं बेशक तव्हां खां अॻु में असां केतिरियूं ई क़ौमूं हलाक कयूं जॾहिं उन्हनि ज़ुल्म कयो ऐं उन्हनि क़ौमुनि वटि सदन रसूल मौजनि सां तशरीफ़ फरमा थिया ऐं उन्हनि रसूलनि ते ईमान न आंदो असीं अहिड़ी तरह मुजरमनि जी क़ौम खे सज़ा ॾियूं था पोइ असां तव्हांखे ज़मीन में जाइ नशीन बनायो उन्हनि खां पोइ इन लाइ त असीं ॾिसूं त तव्हां कहिड़ा नेक अमल करियो था وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ऐं जॾहिं उन्हनि ते असांजूं आयतूं तिलावत कयूं वञनि थियूं त उहे माण्हू चवनि था जेके क़यामत ते ईमान नथा रखनि असां वटि रसूल अरबी हिन क़ुरान खां अलावा आणे या क़ुरान खे तब्दील करे रसूल अरबी तव्हां फरमायो मूंखे मुनासिब न आहे जो क़ुरान करीम खे पंहिंजे तरफ़ां तब्दील करियां ऐं त फ़क़ति वही रब्बानी जी ताबेदारी करियां थो जेका मूं वटि अचे थी जेकॾहिं आऊं बिलफर्ज़ पंहिंजे रब जी नाफ़रमानी करियां त मूंखे क़यामत ॾींहं जो ख़ौफ़ आहे فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون तव्हां फरमायो जेकर अल्लाह चाहे हा त आऊं तव्हां ते क़ुरान न पढ़ां हा ऐं न ई उहो तव्हांखे का मालूमात ॾे हा पोइ तहक़ीक़ आऊं तव्हां वटि इन खां अॻु घणो सो उमिरि जो रही चुको आहियां छा पोइ तव्हां नथा सम्झो فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پوءِ ان ماڻهن کان وڌيڪ ڪير ظالم ٿي سگهي ٿو جيڪو الله تعالى تي ڪوڙ مڙهي يا الله تعالى جي آيتن کي ڪوڙو سمجهي بيشڪ مجرم ڪامياب نٿا ٿين وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۽ اُهي غير الله جي عبادت ڪن ٿا جيڪي هنن کي نفو ۽ نقصان پهچائي نٿا سگهن ۽ چون ٿا ته اهي بت اللہ وٽ اسان جا سفارشي آهن توهان فرمايو ڇا توهان اللہ تعالیٰ کي وہ خبر ٻڌايو ٿا جيڪا پاڻ آسمانن ۽ زمين ۾ نٿو ڄاڻي اللہ تعالیٰ پاڪ آهي ۽ انهن جي شرڪ کان مٿاهون آهي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ۽ سڀئي ماڻهو هڪ ئي امت هئا پوءِ اختلاف ڪيون يعني کن کفر کيو ۽ کي اسلام تي رهيا ۽ جيڪڏهن تنهنجي رب جو اڳي ئي عذاب جي تاخير جو فيصلو ڪيل نه هجي ها ت انهن جو دنيا ۾ ئي فيصلو ڪري ها جن ڳالهين ۾ انهن اختلاف ڪيو ٿي ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين اي کافر چون تھا اسان جي مٿا رب جي طرفا كا آيت چون ٿي نازل ٿئي تو توهان فرمايو غيب ته فقط الله وٽ آهي تو توهان انتظار ڪريو بيشڪ آئون به توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ۽ جنهن وقت اسان کافرن کي ڏک کان پوءِ سُک پهچايو ته اهي اسان جي آيتن ۾ خفيه تدبيرون يعني اٽڪلون ڪن ٿا توهان فرمايو اللہ تعالیٰ جلد خفیہ تدبیر کندڑ آہے بے شک توہاں جو خفیہ تدبیروں اساں جا فرشتہ لکھن تھا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله تعالى هو آهي جيڪو توهان کي زمين ۽ پاڻي تي سفر ڪرائي ٿو ايستائين جو اهي ٻيڙي ۾ سوار ٿين ٿا ۽ انهن کي هلڪي هلڪي هوا هلائي ٿي ۽ اهي ان تي خوش ٿين ٿا اوچتو انهن تي طوفان اچي ٿو ۽ هر طرف کان انهن تي موجون اچن ٿيون ۽ انهن يقين ڪيو ته اهي گھيري ۾ آهن ان وقت اهي مخلص ٿي اللہ تعالیٰ کي پڪارين ٿا ته قسم سان جيڪڏهن تو اسان کي هن مصيبت مان نجات ڏني ته ضرور اسين شڪر گزار ٿينداسين يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وجل أصان انن کے نجات لنی ان وقت یہ زمین میں ناک فساد کن تھا اے انسانوں توہاں جو فساد کرن توہاں لائے نقصان کار آئے तव्हां ज़िंदगी जे माल मां थोरो नफ़ो हासिल करे सघो था हुन खां पोइ तव्हांखे असां ॾांहुं मोटणो आहे पोइ असीं तव्हांखे तव्हांजी बदामाली जो बदिलो ॾींदासीं انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون دنيا جي حياتي جو مثال ان پاني جهڙو آهي جيڪو آسمان مان اسان نازل ڪيو آهي ان پاني جي سبب زمين مان گھڻا ٿلا پيدا ٿيا जिन मां माण्हू ऐं जानवर खाइनि था, हेसिताईं जो ज़मीन पंहिंजी रौनक ऐं ख़ूबसूरती पैदा कई ऐं ज़मीन जे मालिकनि ख़्यालु कयो त बेशक इहे ज़मीन जो फ़सुलु मुकमल तरह हासिलु करे सघंदा। ओचितो इन ई ज़मीन ते राति या ॾींहं जो असांजो अज़ाब नाज़िल थियो, पोइ असां उनखे लुणी छॾियो, गोया काल्ह इहो फ़सुलु हो ई कोन। अहिड़ी तरह असीं खोले खोले पंहिंजूं आयतूं उन क़ौम लाइ बयानु करियूं था जेके ग़ौर कनि था। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ऐं अल्लाह ताला तव्हां खे बिश्त ॾांहुं पुकारे थो ऐं जंहिंखे चाहे सही रस्ते ते हलाए थो। للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون। नेको करण लाइ सवाब आहे ऐं अल्लाह जी तरफ़ां मथन वधीक इनायत थींदी ऐं उन्हनि जे चेहरनि खे काराण ऐं ख़ुआरी न लॻंदी। इहे बिश्ती आहिनि, इहे हमेशह बिश्त में रहंदा। والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। ऐं जेके माण्हू गुनाह कनि था उन्हनि खे गुनाह जेतिरी जज़ा मिलंदी ऐं उन्हनि खे ख़्वारी पुछंदी। उन्हनि लाइ अल्लाह खां सवाइ को बि बचाईंदड़ न हूंदो। गोया के उन्हनि जे मुंहनि खे राति जो कारो टुकड़ो लॻी वियो। इहे दोज़खी आहिनि, इहे हमेशह दोज़ख में रहंदा। وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ। اي قيامت جي اسين ان سڀني کي گڏ ڪندا سي، ان کان پوءِ اسين مشرڪن کي چوندا سي त तव्हां ऐं तव्हां जा बुत पंहिंजी जाइ ते बीहो, पोइ असीं उन्हनि जा तरकात ख़तमु कंदासीं ऐं उन्हनि जा बुत उन्हनि खे चवंदा तव्हां असांजी कॾहिं इबाद कंदा हुआ। فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ। पोइ अलाह असां ऐं तव्हांजे विच में बहितरीन दवा आहे, बेशक असीं تواجي عبادت کرن کان راضي نہ واسي۔ هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ان وقت امرن جي ڪري هر ماڻهو آزمائش ۾ هوندو ۽ اهي سڀئي پنهنجي حقيقي رب ڏانهن موٽايا ويندا ۽ جيڪي بت انهن ٺاهيا هوا تي انهن کان غائب ٿي ويندا۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ اے حبیب तव्हां फ़रमायो त तव्हांखे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क केरु ॾिए थो ऐं तव्हांखे ॿुधण ऐं ॾिसण जी तौफ़ीक़ केरु ॾिए थो ऐं ज़िंदह खे मोल मां ऐं मोल खे ज़िंदह मां केरु पैदा करे थो ऐं मखलूक में पंहिंजा हुकुम केरु हलाए थो। पोइ फौरन चवंदा त अल्लाह तव्हां फ़रमायो त छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो। فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ وہی تمہارا جو سچو خالق ہے، وہی اللہ تعالی جي عبادت کان سوائے تفقد گمراہي آهي، وہ تما ڪيڏا ڦرو ٿا۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اڑی طرح گناہگارن لائے تواں جے رب جی گال ثابت تھی تے تحقیق یہ دلیل نہ چن تھا پوی ایمان نہ نیدا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تمام فرمایو چھا تواں جا اڑا معبود یعنی بت وغیرہ آہن جکے نئے سر مخلوق پیدا کرے ان کے پانا موٹائن تمام فرمایو اللہ نئے سر مخلوق پیدا فرمایو ان کا پوئے پانا موٹائن دو وہ تواں کیڑا پھرو تھا قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون تواں فرمایو چا تواں جا معبود اڑا با ہیں جکے صحیح رستو ڈیکھارے سگن تواں فرمایو اللہ تعالیٰ صحیح رستو ڈیکھارے تھو چھا پوئے جکا مقدس ذات صحیح رستو ڈیکھارے ان جی تابعداری کجے یا ان معبود جی تابعداری کجے جکو پانی گمراہ ہوجے کوئی تواں کے چھا تھیو آئے ایں تواں کیڑا فیصلہ کریو تھا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون انن کافرن ما گھنا تے گمان تے ہلن تھا بے شک گمان حق کے او فائدہ نہ تھو دے بے شک اللہ تعالی ان عملن کا خبردار ہے وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اي هن وقت قرآن کریم جو یہ شان نہ ہے جو اللہ کا سوائے بیو کو ٹھائے سکے پر ہی قرآن بین مقدس کتابن جی تصدیق کندڑ ہے ان میں اللہ جا تفصیلی احکام آہن اللہ جی طرفا نازل تھیل ہے جے میں کو شک نہ ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین چاہیے چون تھا تو قرآن کے رسول عربی تیار کیا ہے تمام فرمایو قرآن جیڑی ہکڑی صورت چھائے ڈیکھاریو ہے اللہ کا سوائے جکا طاقت اتھو وہ استعمال کریو جیکڈھن تمام سچا آہیو بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلک یہ قرآن جکو کھین سمجھ میں نتھو اچے ان کے کوڑو سمجھن تھا اے انہاں انہاں جا ذہن قرآن جی معنی نتھا سمجھن اڑی طرح اگین مانن بھی اللہ جے کتابن کے کوڑو سمجھو تو تاں دسو ظالمن جی پچھاڑی کیڑی تھی ومنہم من یؤمن به ومنہم من لا یؤمن به وربک اعلم بالمفسدین اے انہاں ماں کو مانو قرآن تے ایمان آنے تھو اے کو مانو ایمان نتھو آنے اے تاں جو رب فسادن کے وضیق جانے تھو وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اے جے کرنے یہ تمہاں کے کورو سمجھن تھا وہ تمہاں فرمائے ہو تو مجھے لائے مجھے عمل آئے اے تمہاں لائے تمہاں جا عمل آئے تمہاں مجھے عمل کھاں بیزار آئے ہو اے آؤں تمہاں جے عملن کھاں بیزار آئے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اے انہاں ماں کے مانو تمہاں دا کن لگائیں تھا چھاپوئے تمہاں بوڑن کے بدرائے سکو تھا جنہیں یہ عقل نہ تھا رکھن وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ऐं उन्हनि मां के माण्हू तव्हांखे ॾिसनि था, छा पोइ तव्हां अंधनि खे वाट ॾेखारे सघो था जॾहिं त उहे नथा ॾिसनि। ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون बेशक अल्लाह ताला माण्हुनि सां को बि ज़ुल्म नथो करे, ऐं पर माण्हू पंहिंजे नफ़्सनि सां पाण ज़ुल्म कनि था। وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۽ قيامت جي ڏينهن الله انهن کي گڏ ڪندو، گويا اهي دنيا ۾ نه رهيا هئا، مگر ڏينهن جي هڪ ساٿ هي هڪ ٻئي کي پاڻ ۾ سڃاڻندا۔ बेशक उहे माण्हू नुक़सान में पिया जेके अल्लाह ताला जे दीदार खां इनकारी थिया, ऐं उहे हिदायत वारा न आहिनि। ऐं जेकॾहिं असीं तव्हांखे उन्हनि जो कुझु अज़ाब ॾेखारियूं जंहिंजो इन्हनि सां वाइदो कयो अथऊं, या तव्हांखे विसाल करायूं, पोइ उन्हनि जो मोटणु असां ॾांहुं थींदो, पोइ अलाह उन्हनि जे अमरनि ते गवाह आहे। وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ऐं हर हिकु उमत लाइ रसूल आहे, पोइ जंहिं वक़्तु उन्हनि वटि रसूल अचे थो त पोइ उन्हनि जे विच में साफ़ सां फ़ैसिलो कयो वञे थो ऐं उन्हनि सां ज़ुल्म न कयो वेंदो। ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اي چون تھا تب هي وعدو قیامت جو کنے پورو تھندو جيڪر توهان سچا آيو قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون رسول عربي توهان فرمايو آن بذات خود پنهنجي وجود لاءِ الله جي مرضي کان سواءِ نفع نقصان جو مالڪ ناهي هر امت لاءِ عذاب جو مدو مقرر آهي جنهن وقت انهن تي عذاب ايندو عذاب کان هڪ پل به اڳتي پوئتي نه ٿي سگهندا قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون رسول عربي توهان فرمايو ته اها خبر ٻڌايو ته جيڪڏهن توهان تي الله جو عذاب رات ۾ يا ڏينهن ۾ اچي ته ڇا مجرم انهي کان بچي سگهندا ثم اذا ما وقع امنتم به छा पोइ जॾहिं उन्हनि ते अज़ाब ईंदो त पोइ ईमान आणींदा अलाह फरमाईंदो हाणे ईमान आणियो था हिन खां अॻु तव्हां अज़ाब अचण में तकड़ कंदा हुआ قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ان کان پوءِ ظالمن کي حڪم ڪيو ويندو توهان دوزخ جي عذاب کي چکو توهان کي توهان جي بدعمالي جيتري سزا ڏني ويندي ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ऐं तव्हां खां सवाल कनि था त वाकई अज़ाब ईंदो, तव्हां फरमायो हाओ मूंखे मुंहिंजे रब जो कसम आहे त बेशक अज़ाब ईंदो ऐं तव्हां उन खां बची न सघंदा। وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۽ هر انسان جنهن ظلم ڪيو آهي اهو جيڪڏهن ان ظلم جي عوض زمين جي سڀني شين جيترو ڏنڊ ڏي ऐं अज़ाब ॾिसण वक़्तु पिशेमान बि थिए तॾहिं मूंखां का बि शइ क़बूल न कई वेंदी ऐं उन्हनि माण्हुनि सां इंसाफ़ कयो वेंदो ऐं ज़ुल्म न कयो वेंदो. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. خبردار بيشڪ آسمانن ۽ زمينن جون سڀي شيون الله تعالى جون آهن. خبردار بيشڪ الله تعالى جو وعدو سچو آهي پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن. هو يحيي ويميت واليه ترجعون. अलाह ताला जीआरे थो ऐं मारे थो ऐं अलाह ॾांहुं तव्हां मोटाया वेंदा. या अय्युहा अन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदा व रहमतुन लिलमुमिनीन. ए इंसानो, तहक़ीक़ तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां नसीहत पहुती ऐं क़ुरान करीम में तव्हांजे सीननि लाइ शफ़ा आहे ऐं इहो क़ुरान मोमिननि लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رسول عربی तव्हां फ़रमायो त अलाह जे फज़ल ऐं रहमत जे करे तव्हां ख़ुशि थियो, इहो तव्हां लाइ तव्हांजी मिल्कियत खां बहितर आहे. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. رسول عربي تمام فرمايو يعني كافرن کي ت ڇا تمام کي يو بڌائندا ته الله تمام لا رزق موڪليو او تمام ان ما حلال ۽ حرام مقرر ڪيو آهي. तव्हां फरमायो त छा अलाह ताला हलाल हराम जी तव्हांखे इजाज़त ॾिनी आहे या तव्हां अलाह ते कूड़ मरियो था. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. ऐं कहिड़ो गुमान आहे उन्हनि माण्हुनि जो जेके अलाह ते कूड़ मरीनि था त क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि सां छा थींदो. बेशक अलाह ताला माण्हू ते फज़ल कंदड़ आहे पर अक्सर माण्हू अलाह जो शुक्र नथा कनि.